حیم باب ما جا فی الامام العادل باب دے پا بیان دا کی چراغلی دی پا بارد امام عادل کی وبه قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي وقال حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عتيه عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الناس الى الله يوم القيامه دیر محبوب د خلقنا اللہ تفرز دا قیامت وادناہم اوڑی نزید دنیا اللہ تف مجلسا ف مرتبہ او درجکی امام عادل امام عادل بی چہد اللہ دا کتاب دا نبی علیہ السلام دا سنت مطابق فیصلے کئی امام عادل دمر و امر قبر و ابغض الناس لله او دیر مبعوض دخلقنا اللہ تا و ابعدهم منه مجلسا او دیر لرد اللہ مجلسا فمجلس کی امام جائر اغا امام بی مشر بی چی ظالم دے ظالم بادشاہ دے رعیت او خلق تی پریشانا و تنلی ندار اللہ دیر بدیشی اولا اللہ در رحمت ندیر لری دے او پدی باب کی حدیث دے دے ابن بی و فار رضی اللہ عنہونا حدیث دا بی سعید حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا عبد القدوس عبد القدوس ابن محمد ابو بكر العطاري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران القطان عن ابي ساك الشيباني عن ابن ابي اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مع القاضي الله مرغري خصوصي مدتي بقاضي سرا ما لم يجر ترسو چه ده ظلم نکئی ده ظلم فی سلی نکئی فیدا جارا تخلا عنہو کلچ ظلم کی تخلا عنہو تخلا عنہو اے اللہ دے رسوا کی ده ده مدد دریلی ولغمه الشيطان او لازم رونی سی دلر شیطان اغت ویدا کی گند دل گمراکولنا هادا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث عمران القطانی با ما جا فی قاضی لا یقضی بین الخصمین حتی اسمع کلامهما باب دے اچراغلی دی پبارد قاضی کی چھدے وفی سرن کئی پمند دو جگر مارو کی حتی اسمع کلامہما چھد دوار خبر واری دوار خبر واری وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا حسین الجعفی عن زائدة عن سمعاك بن حرب عن حنش عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال لي علي رضي الله عنه ما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلا كلش راپور تكي في سلرا رتاته وسري فلا تقضي الاول نتخي سر الاول لطعامك وحتى تسمع كلام الاخر شد بالخبر مواوري دعوه خداوه خوش بالسوي لجکلت دعا وخبر مواوري فسوف تدري زرد چتب پوحش كيف تقضي چتب سنگ في سنك علی رضی اللہ عنہ فماجل تقاضی ان بعدو زامشم فی سلکم کے پس دینا داسب مکون لکسند اللہ حبیب چویلی وحالا حدیث حسن صحیح بعض روایات تراغلی فما شکبت بعدو فی قضائن بین اسنین زمان شک ندر آغلے پزد دین پفی صلقی پمند دوکی او دا اللہ حبیب دتا دسینی باندا سلح سمرا شولے فی اللہم اہدی قلبہو و ثبت لسانہو اللہ زلط ہدایتو کی جب مضبوط کی دا اللہ حبیب دعا برکاتو علی رضی اللہ عنہ پفی سلو کی ٹھولو کی مشہورو با ما جا فی امام الرعیتی با دیت و بیان داو کی چراغی فبارد امامو دن مشہرو دن خلیفہ دن رعیت کی دیو قوم مشہر دے بادشاہ رے ندی رسنگ جرم در رعیت سرکی رئی و بیهی قارحت سن احمد بن منی قارحت سن اسماعیل بن ابراہیم قارحت سن علی بن الحکم قارحت سن ابن حسن قال عمر بن مرر لمعاویتا رضی اللہ تعالی عنہ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو مامن نشتے امام یغلق بابہو چی بند کی دے دروازہ فلا دون دل حاجت آفا بحاجت مندنا خلط بحاجت توئی سخ حاجت توئی اول مسکنا او دا فکیرئی توئی دا فکیران او دا حاجت مننا دیو بادشاہ دروازہ بند دا ای غریبانان دا مظلومیت او دا ظلم دا وجن چگی وی ادا بادشاہ تر آغی فریاد رسینا دے دا خلق ادروری چسو کل پریزینا الا اغلق اللہ ابواب السمائی مگر بند بکی اللہ دروازہ دا اسمان دون خلتی ہی و حاجتی ہی آخره دغه حاجت او دغه سحاجت ناو خلق شدید الحاجت کوي ومسکن فيه او دغه غریبینا فجعل معاویه رجلا مغرول معاویه جلانو او شریا را هواي جناس وحاجت دخل کو یو کس مقرر کړ چې ګر دخل کو مظلومانو حاجت مند خبر مون ترار سوا نو بادشاہی مشوری ډیر ګران دا او که سر په سر کې سوخلا شي نو دا به هټ خبر وي ځکه په لکونو کروڑونو عربونو رعیت وي کله نو د هر چا فریاد اورېدل هر چا ته توجه کول دا د دېو ذمواري ده په دې باب کې حدیث دې ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث عمر بن مرہ حدیث غریب وقد روی هذا الحدیث من غیر هذا الوجه عمر بن مرہ تلجهنی یکنا با مریم وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا یحیی بن حمزہ عن یزید بن ابی مریم عن القاسم بن مخیمرتا عن ابی مریم صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا الحدیث بمعناه باما جا لا یقضی القاضی وهو غضبان راغلی دی چی قاضی و فیصلہ بکئی چی دے غصوی غصی وقت کی دماغ کار نکئی دکا غصی سڑے گڑی وڑی وئی ندے وقت پسڑو دماغ و فیصلہ کئی اصینا غصی غلبہ کری او حق نا باطل جوڑ نکی باطل نا حق جوڑ نکی اذا قاضی مسئلہ خنا ذکرہ کلبی فی سلک دام و اجرا سلی دی قصاص شی آدیر قتل شی ندا سوڑا خبر خنا و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا ابو عوانا عن عبد الملک ابن عمیر عن عبد الرحمن ابن ابی بکرا قال كتب ابي الى عبد الله بن ابي بكر لتلك الوالد بن عبد الله بن ابي بكر قاضي قاضي الله تحكم بين اثنين فيصل مكو من ذو كيوان فغضبان وشت سخوس يتما يدري دي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فرمائل لا يحكم الحاكم فیصل بلکی و فیصل کونکی بن اسنین فمند دوکی وهو غضبان موجد حسق غصوی اولماء بکلی فقہائی کرام ویہر غشے چپارو تغییر دا فکر راگی مرے و فیصل بلکی سخو گرے کاجی تلکتے لگا سندے سلی دی ماغ پزیر دیر تکی او کلپ خوب غلب کری دیر رکی دیر تکی دارنگ خوب کی غلب کری دیکی بم بیتی سرن کئی دیکی بم بیتی سرن کئی سوچ فکر وکی دی اللہ حبیب گورا بعض حالاتو کی غضب کی فی سلی کری خود نبی شان دیر لویو پیغمبر تو غصم بی ناغد حق نا اوریدی نشی داغد برا رتائید دیر اللہ ورسر نشان دا معصوم لی غیر معصوم پا معصوم با نشو کی آس کو لینشی باب ما جا فی هدایا الامراء باب دے پا بیان دا حدایا دو مراو کی باید علماؤں نے کیلئی تازی چی بیمار ہوئی بیمار ہوئی کن زنی مقصدی معنی بھولی ادھے ماختار میں کئی گھرے وڑے وڑے نبا لگا تندہ سخت لگا تندہ او پس ته بیماری کې باندې دي سلام کې باد په بیان د هدايا د مراو کې وله قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا موسی عن داود بن يزيد الاودي عن المغيرة بن شعبان عن قيس بن حازم عن معاذ بن جبل قال معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن لا حبيب زي من تليغنيو فلما صرت كلج زلال مغسلتي أثري ما قصي خبر روحي بلو فرددت زوا فسكرشن فقال ويتدري لما بعثت إليك قال قطع رول لتا قصي خبر ضروري بلو قال لا حبيب لا تصيبن شيئا لا تصيبن شيئا نابغلتي او شيء بغردي جاز الزمان فانه غلول دا خيانت دي ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه او چاچی او شي کی خیانت کو راتل دو کی باچ خیانت کر پرند قیامت لہذا دعوت تدیو جنم تروبلی فَمْدِ لِعَمَلِكْ زَلَا شَفْلَ مَنْ لَفَارَ اَقْدِ بَاقِ دَ عَدِيبْ نِعْمِيرَ دَمْرِدَا وَمُسْتَوْرَبُ بْنَ شَبَّارَ تَعْبِي حُمِدَ وَدِبْنِ عُمَرْ رَزِيَ اللَّهُ عُمَا نَمْ رِوَاتِ حدیث ذو معاذ حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه من حدیث ابن سامان داود الاودی دغرا قاضی د شاهدیه نقل علماء تفسیر کړي او مراو ته دخلکو هدی قبلول دا جیز نری زکا دیتی آتی دیا او کئی سباب و تسنا روا کارونا کئی ندر او مراو دا قاضیان و حدایا دا رشوت پا حکم کیوی الوطا فقهائی کرام بی کلی که دا قاضی دا قاضی جو ریدون مخی ورطا چاہی دی را دی گلی او سم ورطا غرا دی گی نو دا ظاهر ده چې دا د مخکینی تعلق د وجه نه وي نو په داسې صورت کې دې هدیه قبول جایز دي خو که یو سړي د قاضي جوړېدو نه مخکې دلته چا هدیه نه رالېږله او چې قاضي جوړ شو نو دته هدیه رالېږي نو دا بیا دته قبول درست نه دي دا د رشوت په حکم کې داخل دي او دا جایز دي باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم باب دې په بیان دا کی جراوی دې په بار د راشي او د مرتشي في الحكم کې اے راشي بچا ته وي چې دې سپېسي او سور کوي چې په باطل کې د پار دا اپیسی ورکول معاونی جوړی شي او مرتشی هغه چاته وي چې هغې اخلي خو دې کې ځان پوه کوي دې دپاره پیسی ورکول چې ته یو پردې حق ځان لګي او قاضی دې لپاره چې پر دې حق تعالی درځي دا حرام دي خو دې په وګړي رشوت دې دې لپاره ورکه چې ته کتا ورنکم نمان دا ظلم د ظالم د فقی بنا او کتا شه جنور کو د زمار خپل کور او پټه دې داران دا ظالم نشي نو په دا وخت دا ورکوم چې ګناهګار دی او غسل ته په هر حال کې ګناهګار دی دیو دې ته رشوت معنا علماء دا کړی رشوت دې ته وایي چې دې ورکه لېفتراب حق ته یو حق باطل دی حق شه یا ته باطل ثابت دی یا دې ته پانه ورکه لېحقاق باطل چې باطل ته حق ثابت دی او کتیلو ورکی چستای او حق دے وغیل بغیل کی سور کولو نرسی یا زان نظلن دفتے خود بغیل کی سور ندفتی لکا غلط حکمران دے دا اغو معایرین دی او چیتی تیسی ورکی نستا دیزت او دمال جان او دحیا خطرر نتبا دا وقتی چیتی ورکی نستا دا ورکون جی پرشوت کی نرازی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي فرشوت ورتونكي لعن بير والمرتشي وجسوك رشوت تخلي في الحكم یعنی پا قضاو کی سرکی اور یہ حدیث کی داخل دی ور رائش رائش آگا چالوئی چی در راشی و مرتشی خبر جو رائی دباز رشوت فارو کسان گرزی چیر سور پیسی بطرا کسی داکار پی در لو خونو دیوئی ضرور پی نپا من کی خبر جو رائی جاوئی نا زر نو سو بدر تا پدا خبرې چې جوړي پدم لعنت راغلي وفل بابي عن عبد الله بن عمرو وعائشه وابن حديده وام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن وقد روى هذا الحديث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو وروى يا ابي سلمة نبي النبي صلى الله عليه وسلم رايسه هو ابي سيده او ابن عبد الله بن عبد الرحمن ما يقول شيء چه حدیث دا ابی سلاما عن عبد الله بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن حسین دا دیر خود احادیث منن پدی باب کے وصحرے وبهی قال حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المسنہ قال حدثنا ابو عامر العقدیو قال حدثنا ابن ابی زیبن خالیہ الحارس ابن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي لعنت ویل الله رسول پرشوت ورکون کے وغسطن کی هذا حدیث حسن صحیح باما جا کی قبول الهدیت و اجابت الدعوہ بعد په بیان دي کې سندر له دې راځي کې ته حاکم او قاضي دي نه دي قبل او او دعوت درته په کې سناروا کار نشته نو دعوت قبول سنت کی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهدي إلي قراع قجر هدية بيشتيش ماتا يوكفي لقبلت نزبدا قبل دچا هدية بسفقنا زنی وقت اوزنے شیل لگرالی خدا آغت و ظلم محبت و درد اللہ تمالک دے ولو دعیت علیه او کذر او گلشن دی او کفیتا دا چا پخکر لعجبتو نزبتا دا او تم قبلون او داد اللوی شان نخدد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باپ کی حدیث دے عن علی بن عائشہ و المغیر بن شعبہ و سلمان و معاوی بن حیدہ و عبد الرحمن بن علقمہ رضی اللہ عنہم حدیث دے انس رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح تلا لکشی تشار او بلے او تاویتا بحکارت پا نظر قتل مرالیت اخیرت نقصان خبر دا باب ماجا فی التشدید باب دے پبیان داہی کی چراغلی فبارد سختی کی علام فاشا یقضا لہو بشین چفی سلوک نشید پاردی وشین لیسا لہو یا خوزہو خدل پتر اچدا پی سلد ما بارتنا حق و شعوزد لیشی حق دار اولائک و قابلی ندلد دی ارسکل سینی وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائني انکم بیشک تاسو تختصمون الی فی سنیر آڑی جگڑ راڑی ماتا و انما نبشر اوزخ بنی آدم ما سر دا غیب علم نشتا او بنی آدم پا غیب و پا باطن امور غبوی مگر جلل دا وحی بزری خبردار ولعل بعض وكم يكون ولعل كي دوشي جباز استاسو ان يكون الحن بحجته دير چالا کی پخن حجت و دلن کے من بعض اند بعضنا باہی سرے پا حقا دے خود خبری چلنو وردی ابادی نا حقا دے خودن رچالات دے چیانا حقی دے قاضی نوانگی حق ثابت کر دروغ گواہان راوستن فَإِنْ قَدْوِيْتُ لِيَهَدٍ مِنْكُمْ بِشَيْنْ فَفِي سَلَمُ كَدَفَارَ دِيَوْتَمْ نَتَعَفُنُ فَسِشِي مِنْ حَقِّ اَخِيهِ بَحَقْ ضَرُورْ دَعَمَا فَإِنَّمَا أَقْتَعُ لَهُ مِنَ النَّارِ نُمَا تَقْقُ دَلَرَ دَوُورْنَا فَلَا يَعْقُدْ مِنْهُ شَيْنْ لَذِي نَعْلِدُ دِينَ اطباع کی حدیث دابی حریرہ و دائشی بیبی رضی اللہ عنہانا و حدیث ام سلمہ حدیث حسن صحیح اے جمہور علماء امام مالک امام شافعی امام احمد رحم اللہ چلہ حاکم حکم دا باطل حلال لنشی او حرام حلالو لنشی اے او سنی جد دروغ گواہان راوستل پہ انسان چی پدبان زمان مال لے او قاضی غدو گواہان توقتل اپی صلی رکا نداد چاہ بارا بھی کی فی صلی رکت عمال دے تروانے امام ابو حنیفہ رحم اللہ په باب مسائل کې دا منقول دي چې د قاضي کې سلا ظاهرا او باطنا نافذ کیږي قاضي کې د امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ په مذهب کې ډېر شرطونه دي دا هغه شرطونه موافقت وکړي اغیر فارق فقہائے کرامو یو پیز شرط نے ذکر کری شیاغد فکر پا کتابونو کی آو دمازد حنفی غٹو غٹو فتاو تفصیلا ذکر کری آپ پتون امور کنا لکسنگ دا قاضی کی سب ظاہران نافذ اشوا نجمہور وی باطنن نافذ اکی کی گرے پا غلطائی بھی اور اثرے تو ظلم یا چا بارک کی فیصلہ ہوگا امام سید پا بازی صورت ہنو کے قائل لدے دے چیارا دا باتنا نم ناکذ اشتو اور داری یہ مثال دا سے لکا یو زنانات دو گواہان راوستل چی دا فلانے سرے زما خاون دے آلام کیا گے خاون نو قاضی چې جو گواهان توګه کوي هغه گواهان یې د زنانه د فلاني سړي خبره ده نو که قاضي پدې فیصله وکا نو وایدا پس د خبره اصل نکاح پدې ته د کی تړلې کی چې یو وایدا نو خاوند به بلې خزمې دا او که خاوند پکې موجود دي نه امام څه پدې صورت کې ده په اموالو کې هغه دې قائل نه وي باب ما جاء ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ايه في سلك المدعي والمدعى عليه في جندل ضروري مدعي هذا شاتوي كده دعوته كده فلاني سره دا پور او زمکا یاد دې سره دا پلانې شه زماره مدعی دا وقون کی توای نو دا مدعی چې دی او شی دا وقای نو دې بغواهان د شریعت مطابق راوړي او کده دا وقای خو غواهان سره نشتا نو بیا دا پچا چې دا وقړي د ته مدعا علیه وی چې دا وقړي شریفا نا به قسم خوري کارو قسم اخرو نفی صلب بیا دارو پا حد کی کی او کدری مدعی سر گواہانوی نبیا دمدالیه قسم لضرورت نشتا و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا بالاحوسی ان سماک ابن حرب ان نلقم ابن وائل نبیه قال جا رجل راغلی و سلیم حضر موتا آد حضر موتنا ورجلن بد سڑو من کندتا دکندنا دا دیمن دیو قبیلی دکلاب رو کند قبیلی را فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام فقال الحضرمي ده حضرموت ده غسلی یا الله رسول الله ها ودا سره چې د کنده قبیله یې غلبني على ارض اللي غائب شه په ما په عظم کچ زما ها لکه را قابو کړی فقال الكنديري كنديري هي عربي دازم آزم کرا وفي يدي اغماء فلاس كرا ليس له فيها حق ددقذي كي حق نشتا نبي عليه السلام دي حضرمي تروي علاك بينات شتا ددق ازم کدا وكي لتاسر گواهان شتا قال الاغينا قال والله حبي فلت يمينه تر طارب ددق صنوي قال دي حضرمي وي ار الله رسول الله رجل فاجر من سره فاجر نا فرمان فاسق دي لا يغاني على ما حلف عليه پروا نه کوي پاغه سج قسم خوري پاغه وليس يتورع من شيء او دي خزان نساتي دي وشنا دي خزان دي نساتي نا قال الله حبيب ورته ليس لك من الا ذلك نشتا رزن مگر دا اصل چې یو بس قسم بخوري دغره الله في سلام قال فنت لقر الى ربا سره چې قسم بخوري رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا لما اكبر كل شيء شاك قسم هو ويدن حلف على مالك کچری قسمی خوڑلی استعاف مالی اکولو ظلمن چویخو ظلمن نصباشی مرشی لیلقین اللہ خام خادر ملاوشن اللہ سرا وہو اولا عنہ ادلی کنگینا مورد مخڑن کے بری غصف اولا بیل جائے کلیمہم اللہ اولا اندر لیہم ولہم ازاب علیم وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر ولشاش بن قيس رضي الله عنهم حديث زوائد بن حجر رضي الله عنه حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب نبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبتي تقبل خطبتي بيني والبينة وعلى المدعي قواهان بتاول الكراوي واليمين وعلى المدعى عليه وقسم بمدعى عليه باني مشاج داوشه هذا حديث في اسناده مقال هذه قسمت كيس خبر اشتا محمد ابن عبید اللہ العظرمی دعف فی الحدیث یہ کمزور گردون شعر فباد حدیث کی من قبر ہی فزید جانب ادھا فزید آغنا دعفہ ابن المبارک وغیرہ وبہی قال حدثنا محمد بن سہل ابن عسکر البغدادی قال حدثنا محمد ابن یوسفا قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى دلا حبيب في سلك روا ان اليمين على المدعى عليه قسم بمدعى عليه والي هذا حديث حسن صحيح ولمن ولا هذا الا لعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان البينه على المدعي گواهان بتاولر کراوي واليمين على المدعى عليه او قسم بمدعى عليه باني باب ما جاء في اليمين ما شاهد باب دې په بیان دا کی شراغلی وی اے پقسم خورو کی سرد یو گواہ اے گواہ ورسرشت میں نشتا و بیہی قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم الدورقی و قال حدثنا عبدالعزیز بن محمد قال حدثنا ربیع ابن ابی عبدالرحمن عن سہل ابن ابی صالح عن ابیہ عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قد وعى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين في صليب وقسم سرد يو قوى يو قسم قال ربيعة أخبرني ابن لسعد بن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد منذ من كتاب سعد رضي الله عنه في جنبيره السلام في صليب وباليمين فقسم سرد يو قوى او قدی باق کی حدیث دلالی او دجابر او دیبن عباس او دسر رق رضی اللہ عنہونا حدیث دابی حرر رضی اللہ عنہو چنبیر اسلام فیسلکر بن یمین ما شاید حدیث حسن غریب ای گوای او دی نبلی قسم ورکنے دا امام شافعی امام مالک امام احمد رحمه الله د دې حدیث مطابق وای چې گواه یو نیو بقسم ورکی امام بخاری رحمه الله وای جائز نه حکم مگر جائز نه حکم په یو گواه یمی بلک اخلاص نشته د شاهدین او ما جو گواهان او دا خلاف په اموالو کې او د معلوم نه بغیر چې نور داوی ناغې کې با یو گواه قسم په اتفاق نشي قبلې دي توجه دې ته خبرې ته د دې مسلې په فقهای کرام او د دې احادیثو نه استدلال کړو امام مالک امام شافعی امام احمد رحم الله او دا حدیث دي چې الله حدیث یې سلک کړی بن یمین مع شاهد واحد امام حدیث رحمۃ اللہ علیہ وی چې قران وی وسشهدو شهیدین من رجالکم فَلَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَا جِنَوَاتِ لَوْ وَاشِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ گواهان کئی دور انصاف والدتا سنا دارمی اغا حدیث کی رائعی چلی الْبَيْنَةُ وَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَلِهِ یو واقعہ علماء ذکر کرے نسائی و ابو داؤد شریف کے راغبی دی چی اوزن نبی علیہ السلام دیو زمیدار نا اوخ واغس اپ ایسے مقرر شو ننا اللہ حبیب ورطے ما سرکور تلار شا چلتا تیسے ترکا نبی علیہ السلام پتی زیروانو دا باندشی رو روچلو نبی علیہ السلام پور تورو سیدو اده رستو پاتو شو پلاو چیز خلق ورسرم ملاو دوخ شو دے ورسرو پا ناغی گرانا رستو ندا باندشید اللہ حبیل اوفتا دے کنن دے کو بلچا حضر اللہ حبیل اوفتا او دنما آگستے او پیسی در کوم اس پورتا سرس ناغی نتاو اوفنو اوفتا او کتا تو اغسطه انو گوانا والا نبی علیہ السلام تاوی نو قدی که خزیم ابن ثابت رضی اللہ عنو انسواری صحابی جا رو رسیده ناغوی زگو واحی کو چه داوی نبی علیہ السلام اغسطه نو نبی علیہ السلام ورطوی کرو رو کسنگا گوائی که تو خو موجود نی نو حضرت خزیم رضی اللہ عنو ورطوی یاد اللہ رسول د دین په دوی خبرو کې موږ ستاسو تصدیق کوو چې تاسو وايي ماته جبرئیل امین علیہ السلام راغلی وزیر اور او جنت به کتل تاسو وايي دوزخ به کتل نو په دې خبرو کې تصدیق کوو خو څه شی نه لاته دي چې بس تاسو تصدیق نه کوو نو د الله حبیب د یو صحابي گواهی د دو کسانو برخه دادتا امتیازی مقام حاصلو چه دیو دیو کس گواہی دی دو مرے کروا دیو دیتا بے صاحب الشہادتین بھی دیتا بے صحیح صاحب الشہادتین ندا رائی دی طرف نے دلائلو چون کی دلائل جانبین تو نددی و جناب دا ایمو قیو مسئلہ کی اقوال جوشی د مسله کې اقوال جوړ شي کولبا او قرآن لیکري اصل نصاب په دغه دی چې دوه گواهان وي یا یو سره دوه زنان وي او ځنې اوقاتو کې دا نصاب د شهادت پوره کول ممکن دی لکه په جنگل او بیابان کې معامله ده اوس په جنگل کې نصاب د شهادت پوره کول مشکل دي دا ټول اعذار راغلي نو پاره کې چې نصاب د شهادت مقرري غلا نو د الله حبيب پدا سي موکو کې فیصله په یو گواه په قسم کړي دا استثنائی صورت ندا کو ضرورت او عذر پیشوی نو پدی طریقہ ہو گیا فیصلہ کی دغور و سباز معاملات کی احناف دیو سری بلکی دیوی زنان کو احب کر لے اے دا سے عیوب بھی دا سے عیب کسی تو زنانوں نے بغیر کی پر سکنک بھی نائے کی دیو زنان کو احب قبول را دارنگی که بچی ده پیدایش که وقت که دیوی دائنی گواهی قبول علا نبادی صورتو نبادیی چلی که ضرورت راشی نبادی که دا اللہ حبیب فیصلہ کرو پا قسمو پیو گواه بانے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّارِ قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عن جابر بن محمد بن نبي جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد يسلو كل قسم سر يو غوانا يو غوان دي غوا قد قسم خورد وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع شاهد واحد في سنه كل قسم سر سر غوايونا قال وقد وا بها علي فيكم في سنه كل قد سر علي رضي الله عنه فتا سكي وهذا سفر وهكذا روى سفيان بن جعفر بن محمد بن نبي النبي صلى الله عليه وسلم وروى عبد العزيز بن ابي سلمة وابن سليمان الحديث عن جعفر بن محمد بن نبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولمن ولا هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأو ان اليمين مع شاهد واحد جائزه دیوینی چی قسم سرد یو گوان جائز دے فی الحقوق والانوار فحقوق و قاموار اکی فحقوق هذا قول امام مالک ابن انس او امام شافعی او امام احمد او امام صاحب نے ودای وای لایق ذا بالیمین فی طلب نشی کی دے قسم سرد گواہی ان الا فی الحقوق والاموال مگر کو حقوق و اموال کی ولم ير بعض اهل العلم من اهل الكوفه وغير من يقضى باليمين ما شاهد واحد في سلسله شيء فقسم دل